มันเหมือนกับว่ามีสายตาคู่หนึ่งคอยมองแกอยู่พวกลูกแมวก็ดูสงบดีนอนอยู่ข้างๆเก้าอี้ตามธรรมดาแล้วมันมักจะพากันเดินตามคุณแสวงไม่ว่าจะเดินไปทางไหนพอดับไฟเข้านอนแล้วคุณแสวงก็ได้ยินเสียงดังอยู่ข้างล่างเป็นเสียงแมวร้องไม่ใช่ลูกแมวหรอกแต่เป็นเสียงแมวตัวโตๆคุณแสวงก็สงสัยคงจะมีแมวเข้ามาในบ้านก็เลยย่องลงไปดูไม่ได้เปิดไฟลงบันไดไปก็เห็นได้ลางๆว่าที่ข้างๆเก้าอี้นะลูกแมวนอนอยู่3ตัวแต่ที่ข้างๆลูกแมวมีแมวอีกตัวนึงนอนอยู่ความรู้สึกของแกก็บอกว่ามันเป็นนางน้ำตาลก็รีบเปิดไฟดูทันทีแต่ปรากฏว่าไม่มีอะไรหรอกตรงนั้นว่างเปล่าเอ๊ะมันหายไปไหนล่ะก็มองหามันทั่วไปหมดก็ไม่เห็นเลยบ้านคุณตะแหวงนะติดเหล็กดัดมุ้งลวดไม่มีทางเข้าทางออกได้แกก็เที่ยวหาจนทั่วบ้านทั้งชั้นล่างชั้นบนก็ไม่มีเลยตอนนี้เองที่นึกถึงวิญญาณของนางน้ำตาลขึ้นมาหรือว่ามันจะเป็นอย่างที่คิดแมวผีเหรอเอ๊ะนี่โดนแมวผีหลอกให้แล้วหรือยังไงแกก็รีบขึ้นไปนอนแต่นอนไม่หลับแล้วอยู่ๆก็ได้ยินเสียงร้องเมี้ยวเมี้ยวอีกคราวนี้ดังอยู่นอกบ้านก็รีบลุกไปมองที่หน้าต่างมองลงไปทางต้นเสียงก็เห็นแมวอีกตัวหนึ่งที่แถวๆต้นยมพู่แถวๆที่ฝังซากนางน้ำตาลเอาไว้แสงไฟส่องเห็นอยู่รังๆปรากฏว่ามันคือนางน้ำตาลจริงๆมันยืนตัวแข็งทื่ออยู่ตรงนั้นเห็นแล้วรู้สึกสงสารมันเหลือเกินมันคงจะคิดถึงลูกมันถึงได้มาหาคุณแสวงก็บอกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเสร็จแล้วก็มันก็หายไปเรื่องนี้คุณประเทืองเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนเด็กๆในแกอยู่บ้านสวนกับปู่กับย่าแม้ว่าจะอยู่กันเป็นหมู่แต่บ้านก็อยู่ห่างๆกันต่างก็มีบริเวณบ้านเป็นของตัวเองเวลาค่ำคืนมองไปทางไหนก็มืดไปหมดน่ากลัวมากแกก็ไม่อยากมองออกไปข้างนอกบ้านนะกลัวเห็นผีแต่แล้วตัวอะไรก็ไม่รู้มันร้องกันอยู่ทั้งคืนเขาเรียกกริ่งรีดเรไรว่างั้นย่าเนี่ยมักจะหลอกให้นอนเร็วๆแต่ว่าให้เข้านอนแต่หัวค่ำบอกว่าทำไมนอนไอ้ตัวที่ทำเสียงเนี่ยมันจะมาเข้าหูช้อนชัยจนหูหนวกว่างั้นพอโตขึ้นมาหน่อยก็ค่อยรู้อายุได้10 ขวบรู้แล้วว่าไอ้ตัวที่ย่าว่ามันจะมาชัยหูเนี่ยมันไม่มาหรอกมันก็อยู่ของมันตามเรื่องตามราวคุณประเทืองก็เริ่มหาที่ไปเที่ยวสิตอนนี้เริ่มรุ่นแล้วนี่พอโรงเรียนหยุดก็ไปที่บ้านป้าอยู่ในสวนเหมือนกันแต่ว่าห่างกันไปหลายกิโลเมตรต้องให้ปู่ไปส่งสวนบ้านป้านี่ปลูกส้มโอเอาไว้แต่ว่าป้าคนนี้แกค่อนข้างจะขี้เหนียวหวงมากไม่ยอมให้ลูกหลานกินส้มโอแกจะเอาไว้ขายท่าเดียวป้ามีลูกชายอยู่คนหนึ่งคนเดียวอายุรุ่นราวคราวเดียวกับคุณประเทืองก็สนิทกันมากมักจะชวนกันออกไปหาส้มโอกินกันตอนกลางคืนเขาเนี่ยชอบมากสนุกตื่นเต้นได้ผจญภัยกันด้วยไอ้เรื่องกินไม่ค่อยเท่าไหร่เนี่ยไอ้เรื่องสนุกอะมีมากกว่าทุกครั้งที่เข้าสวนในเวลากลางคืนคุณประเทืองก็บอกตรงๆว่ารู้สึกตื่นเต้นกลัวมากแต่ก็อย่างที่บอกนะมันสนุกด้วยพอได้ส้มโอมาแล้วก็ไม่ได้เอากลับมาบ้านนะใช้มีดที่เตรียมไปนี่ปอกกินกันกลางสวนนั่นแหละส้มโอสวนป้านี่หวานอร่อยดีเหลือเกินพอเช้าป้าก็จะเห็นว่ามีเปลือกส้มโอเกลื่อนกลาดอยู่ในสวนทิ้งอยู่ในร่องสวนบ้างป้างี้โกรธมากแช่งชักหักกระดูกหัวขโมยเสียงดังขโมงโฉงเฉงคุณประเทืองกับลูกป้าก็แอบยิ้มให้กันอย่างสนุกนะเสร็จแล้วป้าก็บอกว่ามันต้องไปเฝ้าเสียแล้วขโมยชุมเหลือเกินทีนี้ก็รู้สิถ้าหากว่าป้าไปเฝ้าไปดูก็ไม่ไปกันพอป้ากลับมาแล้วก็ย่องกันออกไปป้าไม่มีทางรู้เพราะว่าไม่ได้ลงทางบันไดแต่ปีนออกทางหน้าต่างแล้วก็โหนตัวไปที่ต้นมะม่วงข้างๆปีนลงทางต้นมะม่วงอีกทีนึงมีอยู่คืนนึงลูกป้าชวนไปกินส้มโอกันอีกคุณประเทืองก็ถามเขาว่าอยากจะกินหรือไงเขาก็บอกว่าอยากสนุกมากกว่าก็ถามว่าป้าจะไปเฝ้าหรือเปล่าคืนนี้เขาบอกไม่หรอกนอนแล้วว่างั้นมันเป็นคืนเดือนมืดประเทืองจำได้ว่าเป็นวันพระแรม15ค่ำ สองคนก็ปีนลงทางเก่าแล้วก็ย่องเข้าสวนมันมืดมากก็ต้องเอาไฟฉายมาด้วยแสงอ่อนมากเพื่อความปลอดภัยห่างไกลสายตาป้าก็เลยแอบไปทางท้ายสวนกันเลยส่องไฟหาส้มโอลูกโตเลือกได้แล้วก็กำลังจะนั่งลงปอกเปลือกก็พอดีได้กลิ่นอะไรอย่างหนึ่งมันเหม็นเน่าๆเข้าจมูกคุณประเทืองก็ถามว่ามีอะไรเน่าเขาก็สูดจมูกเขาบอกเออจริงด้วยก็เลยบอกว่าย้ายไปทางอื่นเหม็นๆอย่างนี้กินไม่ลงก็กำลังจะย้ายไปจากตรงนั้นก็มีเสียงดังตุ๊บรีบหันไปมองตามเสียงส่องไฟไปก็เห็นอะไรเข้าอย่างหนึ่งมันอยู่โคนต้นส้มโอกลมๆส่องไฟไปดูให้ชัดก็เห็นว่าเป็นส้มโอลูกโตมันร่วงมาก็คิดกันอย่างนั้นลาบปากแล้วทีเนี้ยกินกันสองลูกเลยทีนี้ลูกป้าก็เข้าไปจะเก็บเกือบจะถึงแล้วไอ้ส้มโอนั้นจู่ๆก็กลิ้งหลุนลงไปในร่องสวนลงไปน้ำดังตูมน้ำกระจายเลยเขาก็ตามไปจะลงไปเอาขึ้นมามีเสียงว่ายน้ำจ๋อมแจ๋มจ๋อมแจ๋มเหมือนคนว่ายน้ำก็รีบส่องไฟฉายไปก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นเด็กคนหนึ่งรุ่นราวคราวเดียวกันอะว่ายน้ำอยู่ในร่องสวนเสร็จแล้วลูกป้าก็พูดบอกเฮ้ยนั่นใครอะเด็กคนนั้นก็ที่ว่าอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยเขาไม่พูดอะไรหรอกเขาปีนขึ้นมาจากน้ำอุ้มอะไรกลมๆมาด้วยทีแรกก็เข้าใจว่าเป็นส้มโอที่กลิ้งลงไปแต่ว่าลูกป้าร้องขึ้นมาก่อนชี้มือไปเขาบอกว่าไอ้ที่เด็กอุ้มเป็นหัวกะโหลกรีบมองดูเออจริงด้วยตากลวงโบ๋เลยแล้วเด็กนั่นก็เสยะยิ้มเห็นฟันดำเคลอะยิ่งกว่าฟันยายแก่อีกแล้วที่ทำให้ประเทืองกับลูกป้าวิ่งกันไม่คิดชีวิตก็คือริมฝีปากของเขานี่มันไม่มีเขาไม่มีริมฝีปากมันเปิดเว่อเห็นแต่ฟันเท่านั้นน่ะเสร็จแล้วน้ำที่ไหลออกมาจากปากเขาทีแรกก็คิดว่าเป็นน้ำดินน้ำโคลนแต่ไม่ใช่อ่ะมันเป็นเหมือนน้ำเลือดเน่าๆไม่ต้องพูดอะไรกันอีกแล้ววิ่งกลับบ้านน่ะร้องกันลั่นน่ะผีหลอกผีหลอกป้าก็เลยรู้ว่าทั้งสองคนไปทำอะไรกันมาคุณประเทืองมารู้ตอนหลังว่าเคยมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งโดนยิงตายที่ท้ายสวนมือปืนก็คือลุงเรื่องเกิดตั้งแต่ลูกชายป้าเนี่ยยังเล็กมากคุณประเทืองเองก็ยังเด็กจำความไม่ได้ปรากฏว่าลุงยิงเด็กที่มาขโมยส้มโอตายเสร็จแล้วก็หนีไป2ปีพอกลับมาได้2วันน่ะลุงก็ถูกลอบยิงตายที่ในสวนมันเป็นเรื่องของกรรมสนองกรรมนะทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่คุณศักดาเล่าให้ฟังครับเรื่องฝูงหมาผีคุณศักดากับพี่บุญชัยเนี่ยกินเหล้าโดยการเกือบทุกวันมันเป็นเหมือนกิจวัตรเหมือนกับเป็นการกินข้าวกินน้ำตามปกติอย่างนั้นแหละเสร็จแล้วมีวันหนึ่งพี่บุญชัยเขาก็พูดขึ้นมาว่าอยากจะทำงานด้วยกันไหมล่ะคุณศักดาก็ถามว่างานอะไรความจริงก็รู้อยู่แล้วว่าพี่บุญชัยเขาทำงานอยู่บริษัทก่อสร้างเป็นบริษัทใหญ่โตมีผลงานเป็นที่เชื่อถือของประชาชนทั่วไปก็งานที่บริษัทน่ะมันจะดีหรือครับศักดาก็พูดทั้งที่แน่ใจมันต้องดีกว่างานลูกจ้างร้านขายของเจ๊คิมที่ทำอยู่แง่ๆอยู่แล้วเพียงแต่ไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าหรือว่าพูดเล่นกันแน่พี่บุญชัยแกก็พยักหน้ายิ้มพี่เห็นเธอขยันเอางานเอาการนะเอาเหอะไปทำด้วยกันรับรองเดี๋ยวพี่จัดการให้เองเอาไว้แล้วผมจะบอกพี่ให้ผมตัดสินใจดูก่อนนะครับเสร็จแล้วศักดาก็มานอนคิดอันตัวของเราก็มีเมียอยู่แล้วเงินที่ได้จากงานทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยพอกินบางเดือนก็ชักหน้าไม่ถึงหลังเสร็จแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับเพื่อนรุ่นพี่อีกคนนึงเขาก็ถามอย่างไม่แน่ใจว่าพูดจริงหรือพูดเล่นจริงสิพี่บุญชัยเขาเป็นหัวหน้าพูดเล่นได้เหรออ้าวก็ถ้าจริงก็เอาสิยังไงมันก็ดีกว่างานที่ทำอยู่เนี่ยตกลงก็ปรากฏว่าคุณศักดาได้เข้าทำงานในบริษัทรับก่อสร้างแห่งนั้นเป็นลูกน้องใกล้ชิดของพี่บุญชัยงานก็ไม่หนักมากนะครับแถมเงินดีซะด้วยวันหนึ่งพี่บุญชัยเมาท่าไหนไม่รู้เดินไปเหยียบขาหมามันกัดเอาน่องเวอะเลยเขาก็โกรธมันมากก็แช่งด่าเสียงดังทำอะไรให้อย่างได้มาอะไรได้ครับ ทีแรกก็นึกว่าคงจะใช้ให้ไปซื้อยาหรือว่าไปซื้ออะไรให้เขากินแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นปรากฏว่าเขาใช้ให้คุณศักดาไปฆ่าหมาตัวนั้นได้หรือเปล่าเออมันอยู่ที่ไหนล่ะฮะไอ้ตัวด่างๆที่นอนอยู่หน้าซอยไอ้ตัวไม่ใหญ่ตรงหน้ามันขาวๆอ่ะคุณศักดานะไม่อยากทำแต่นึกถึงบุญคุณของเขาก็ต้องตัดสินใจลงมือโดยที่ไม่บอกให้แฟนรู้ทำเงียบๆคนเดียวยาเบื่อนี่ง่ายที่สุดแกก็ซื้อยาเบื่อแล้วจัดการกับมันโดยคลุกเคล้ายากับไก่ทอดโยนไปให้มันตรงหน้ามันค่ำวันนั้นน่ะมันนอนอยู่ผงกหัวมองพอได้กลิ่นไก่ทอดมันก็ลุกขึ้นก้มหน้าก้มตาจัดการอย่างอร่อยทันทีคุณศักดาฟังข่าวการตายของมันในตอนเช้าอย่างใจคอไม่ค่อยสบายแต่พอพี่บุญชัยชมว่าจัดการดีเรียบร้อยอดยิ้มไม่ได้เลยทีนี้คืนนั้นเองตีหนึ่งคุณศักดากลับจากกินเหล้าบ้านพี่บุญชัยนั่นแหละผ่านมาทางปากซอยก็แปลกใจเห็นไอ้ด่างตัวนั้นมันยืนมองอยู่ข้างเสาไฟก็มันตายไปแล้วมันมายืนได้ยังไงคุณศักดาก็มองรอบๆไม่มีคนนะเขานอนกันหมดแล้วหมานี่มันมองอย่างประสงค์ร้ายซะด้วยทันใดนั้นก็เลยรู้สึกระแวงหันไปข้างหลังอ้าวมีอีกตัวเนี่ยมันยืนอยู่ใกล้ๆตู้โทรศัพท์แล้วก็รีบหันไปมองที่เสาไฟไอ้ด่างนั่นก็ยังอยู่ไอ้ตัวข้างหลังก็มีอีกเหมือนกันเลยเออไม่ได้การแล้วผีแน่คิดอย่างนั้นก็รีบเพ่นพรวดนะ 3-4-9 เท่านั้นน่ะต้องหยุดกึกไอ้ด่างมาขวางหน้ามีทั้งหมด3ตัวด้วยกันเหมือนเป็นฝาแฝดกันเลยยืนจังก้าประสงค์ร้ายแยกเกี้ยวขาวแต่ละตัวเนี่ยสีขาวเหมือนที่หน้ามันน่ะเหมือนกับไอ้หมาที่ตายอ่ะเหมือนกันเดะเลยทุกตัวเลยอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ผีหลอกก็จะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแล้วทำไงดีหนีสิหันหลังสิหันหลังบอกตัวเองว่าต้องหันหลังหนีพอหันหลังขวับเตรียมเพ่นไม่ได้แล้วครั้งหลังมีอีก3ตัวหันไปไอ้3ตัวเก่าก็ยังอยู่เอ๊ะนี่กลายเป็นว่าพวกมันรายล้อมตัวแกเอาไว้แกตกอยู่ท่ามกลางฝูงหมาผีแล้วนี่ก็ตัดสินใจเป็นไงเป็นกันมันเป็นแค่หมาผีอะถึงมันจะเป็นผีแต่มันเป็นหมาเราเป็นคนมันทำอะไรเราไม่ได้อะมันก็แค่หลอกคิดอย่างนั้นก็หลับตาวิ่งพรวดออกไปวิ่งไปได้สัก 7-8-9 เท่านั้นหัวพุ่งไปกระแทกอะไรบางอย่างที่ขวางหน้าโครมสุดลงไปเลยไม่ได้สติอีกเลยรู้ตัวอีกทีอยู่โรงพยาบาลแฟนร้องไห้ถามคุณศักดาว่าใครตีหัวคุณศักดาบอกเปล่าชนอะไรไม่รู้แท้จริงก็คือเสาไฟนั่นเองเออกรรมมันก็สนองกรรมเร็วดีเหมือนกันนะ